Musoraro, barkan mu da wannan lokaci. Sunana Babannura. Ga wani sabon kuntun wakoci mai suna Tambari Audio Album. Hayya hayya, bata da ka saba a lokacin da ba a sayarwa. Hayya wanke tafiya ka je ka yo dawowa. Kun juma ta yabon ku ne nake rerawa. Tunda na zo ku bar ni in yi yo takowa. Ni da oga kun ja mu kai shirin kullawa. Kamu mun zo haba. Cikin mawakin nan Arab na Ado Kwanja ya samu goyen baya ne wajen baje kolin sa tare da mai gidan sa Ado Kwanja wannan kundin waƙoƙi na sauraro shi ko mai akwai lokaci shi ko faɗin gaskiya a gare ka sai na ka sai wawa wawa Arab ko mai akwai lokaci shi kuma faɗin gaskiya a gare ka sai na ka sai wawa kuma kun san layin su da masu na mata ne za a gagege ku ba a nishadantu matuka gaya kamfanin Gwanja Musical Studio su suka ce Arab ci gaba da kashi rai mai hidima ke gaida baba na kasirai ya bata gaba gashi kin fitanar mutuwa ake wa kumba yanzu sai ya san matar ba gashi kin fitin gana Arab gidan su Gwanja sabon kundin waƙoƙi mai suna Tambari domin neman ƙarin bayani sai ka kira wannan lambobi kamar haka 0703537282 aro wannan sabon kundin waƙoƙi da kuke sauraro nan gaba kaɗan zai fito kasuwa